سورة الشعراء مکی سورة تے پترتیب دا سورتونو دا قرآن کریم کی شپگشتم نزول کی رسو دا سورة الواقعینا وصل ویختم دعوة دا سورة دو خبری یو نجات موحدین اللہ دویم حلاکت دا کافران حاصل دا سورت سورت کول تسری دا نبی علیہ السلام تا وہ واقعات دا انبیاء و سابقین منز منز کی زورد تخویفات دا ذکر کئی ربط دا بخ کی سران مخ کی سورت کی ٹوکی دا مشرکین دل تا تسری نوزکه متصل اور پسراو یا مخ کی صورت کې ټوکې نو دې صورت کې نمونه دا ځا دا اوګه صورت ته خدای جنت او د دوزخ بیان پکې رښتینه ځکه تمثيل دی تخفیف او بشارت نه تخفیف او بشارت پکې رښتینه جنت او د دوزخ خبرې رښتینه لکه څنګه چې سورۃ یوسف تمثيل او دو جملے راوی یو اکثر خلق ایمان نہ راوی دوی مجملہ اللہ غالب و مہربان دی نجات اور کئی مانون کو تا تبا کئی نہ مانون کی مبین صفت ذکر کو چی دلائل اقلی اکرم دی اور نقلی پری کی زیاد دی فاسیمیم اللہ خکوارے پا مطلب دری حروفو پا معنو دری حروفو دا آیاتو نید کتاب سرگند شاہد باقی ان نفس کان حلاکیت فلزان اللہ یکون مؤمنین چنشی دیو مؤمنان دیو ایمان نراوڑی نتر خبگان نا زان حلاکی نا نا ندا شرن ایمان ستا اختیار کی نده که خوخشی دمان ننزل و بگردم پریبانی دا برانن یعنی نازل بکم راو بری که پریبانی دا برانن آیتن یو نخان نوشیبا سٹون دادی لحا دی نخیطا خاطعین آجزی کون کی و پزور ایمان اللہ ایمات موتبر نده یقینا درو بیریو دیو را بشریو تا خبر داوستو چی دیو باغی پوری ٹوکی کون کی نی آوازا آیا دیو نوینی زبکا سرگی من تو کو پدی کی هر قسما جوڑا تازا انسانانو تو گورا حیواناتو تو گورا او گیاگانو تو گورا هر شکی دا سر یقیرد پدی کی دلائل دی واخر جوڑا جوڑا وبا کان اکثر هم مؤمنین او ندی اکثر ددوی دا ایوان راڑون کی مؤمنان دا جمله ډیره ډیره ذکر کوي یفي راستا خالقا غالب دې بهربانا واحدین واری واقعات آیات کا کلام نادا ربک आवाज کوئی نه وکړي راستا موسی ته لاشا قوم ظالم تھا قوم د سرا چې قوم د سراون دي ولی نه یریږي دی یا ولی دې سبا خلاف ځان نه ساتي شرک وی ایرب دما اینی اخافو زیر ایگم چه در اوجن با کمال را مخ کدر سورو دا مسلینا از چه دیو نخو نیری خود مقصد بفوت شی و مخ کبر می در اوجن کی او چه مقصد تاوی ایگم او رس ایگم کبیار سکی پروازشتا وی ازیقو صدری او تانگیی سینه دما زکر موسیٰ علیہ السلام تا غصه ورکلا او نر سره چه غصه شی بیا جه بیون خری او ربانه پوشوی گنا نو اغا وحلو لغزتن من لسانی سرمو لگو غصه کی بیا ده سره جه بانون خری او نشری گی جه بزما اولی گی وحی هارون تاون ولی می جه بانو شدی او تدی پا ما بانی احسان بونی او بوج دین ولی گناہ خونو حربی وجلے حربی گناہ شتا دی دے کما بنی گناہ دا نا خویو بوجی دی را بنی کرنا سنو چڑے رسم لولې نو زه یې رېګم چې مړ بمې کی مخکې د مسلې د بیان نن اعلی په مان دایم دی بوي دې یا دا زم به ورې په اعتبار د مخاطب چې د دې په ګمان کې په ما باندې سره یو ګناه دا یو جرم دی چې زمون سړې وځلې دی نوې چریم دا سينه دا سره دا چرو زوان زه سره ساسین او لا شي فراون توای من رالیگلی شوید رب العالمینی و خوشی کبوتا بری اسرائیل بیان تیفری گیرا قوم بانی نن کئی کرا خالوی علم نرد بکا علم نرد بکا آئینمو دی فاللی تالرن فینا پکور پلکین ولیدن وی ماشوم آئی نمی دی پالی تار رخینا پا کورخ پلکی ولیدن وی ماشوم وقت دی تیر کڑی دن فینا پا مل زمن کی پا کور زمن کی دو مستان سنین کلونا سو کلونا وز گورا سیاسی دباو پی کئی وی گی پا خبر فالتا نو کار دکڑے دین کار حغا فالتا چکڑے دیتا کار حغا فالتا چکڑے دیتا کار دکڑے دین فالتا او کار دکڑے دین او کار فالتا چکار دکڑے دین او زاوری دا سکر یو سڑے چی یرے نما خامو په تسمه ټلیفون باندې وتا دا وو دا بس خبر اوس پوښې هغه پریشان دي دا په زموږ کې دا فراور انداز شې شوې دا که یری کې دا په خپل او ته مینل کافرین او او یې ته اوس د منکرونه زما په نعمت اور کې لو شوې دي دوه هم زما لحاظ نه کوي زما خلاف هم کې واشه ور کار دې کړل زه په دغه خبره ده چې صاحب دې حکم نشته چې ما باندې را باندې په خپل هم یریږي بل دا شي نشي ویل چې تا کار کړل نو کدی وي ګواه پیش کړو دغه مخکې شوې نه دي یریږي د خپل عزت یې نه بدنامې نه دا اوسنی درو خو دې کنه چې خبره واوري بیا بیا یقیني خبره ده چې دا شي کړل ټول مال وړل قال ال موسی عليه السلام فال تو اکڑے می دے دا کارن کڑے می دے انکار خودن کو ساکور کیوں شیدم کڑے می دے کڑے می دے ایزان خو پتا وقتی وانا زو من الظالین ورکم تانا پناہم تانا خبره باندې پوښتتا خو نه لیدې د څنګه وجدا کار دي ورکوم تا نن وګوره کنه وې ځان ته ویلې دي ګمراه دي او دلته بیا لیکلې هم دي چې موسی علیه السلام یې بہت بڑا ګناه کړی دی که دا عربي وجل اکبر الکبایر شو کنه او تمام امت سوې صغائر او کبایر او خصوصا د کفر شرک نه محفوظ دي و ترجمه ای بارا بایی او کئی نو پتا بیاله لگی جو شی بگی زوال رازی پمانه ده خیروالی لکه سورت البقره 282 آیات که خیر شی ده یو زنانانو نو بلا بورت یاده ای گواهانو کراغلی بکن دارنگ لان سور احقاف اتسل ویختر حامیم سیدہ اتسل ویختر قصص پینزہ اوی آیام آراف و درشم در بندوسم انعام سلیلشتم کم راغلیو بل زال فماند ارکیدو زال الماء فی اللبن ارکیش بی اوبا پا پیو کی سوک چیاشی پی اوبا پا کیواش نو ارکو گنا تا تا پتنا زال فماند مینی ام رازی سور زحا کی رازی وَوَجَدَكَ ضَالًّا بِيَامِ مُنْتَ تَعْلَوَا چِ مِنَ دِكَ وَلَمْ دَ اللَّهَ دِنْ سَرَمْ فَهَدَا نُلَارْ بِدَتَوْ فُوْدَلًا لَكَ مَرَحَ كِرَادِي شَرِبْتُ الْإِسْمَ ظَلَّ عَقْلِي وَرَكْشُ دَوَا عَقْلِ قُرَا بِبْتَ عَقْلِ بِرَكْشُ یا زوال پا بارد خطا کر غلطی شوی در زبانا چستا کور کیو سیدم اوز پا دیرابانی نامونه نکوری امام راجی وی محبت ما تا اس وقتی ویلی تکبیل در تفسیر شوی در تکبیلی والی وی نسبت امام راجی تا تغلیبت در فرارتون او تختیدم تاسونا مین کم تاسونا کلا چی ارولم تاسو وریگ اخلاس نشی وجنو بنی داشی بکو تاسی ارولم زنی ارز نو با خلمات رب زمان پوار دید او گردو رو مال را دا پیغمبرانونا او دا معمولی تلکا اے دا معمولی نیامتا چی احسان کوئی تاسو دادی پا ما بانی دا چه غلامان کری تاسی زمان قوم بنی اسرائیل دقا احسان کوئی نویل فراون سوک دی رب العالمین نویل رب دا سبادو رو دزوکی آغا چه ترمند دی دوانو دی کچری تاسی خین کون کی نویل شار چاپی را چه ددنو آیا تاسی وگ ندی دی سوی ولی داوی نخرنو جور کری انا رب بکم الاعلا او پر دغه د لکوس یو مېده خیو قانون دغه د کوم له فائدہ نو عرب ساسي او عرب ساسي د مشران لومبنو نو ویلا رسول ساسي لګل شو ساسي غشي لګل شو تاسو خا وخلي ورایم زر چې ته چا ساتلې دې په کې دغه کیسه کوي ګور تا ویلی وګه بل مطلب دې نه لیدا مطلب نه نو عرب د مشي خو د باغې با چې ترمنځ دې دوانې کچریتا سي سوچ کوئی اوس خبره چې حقیقت تور شي انده او دباو کوي نو ول کشر و دي نیول الهان مددگار به زمان او به دي ګرځو مینل مسجورین د جیریانو نه دا کسانو نه چې بجیر کی جیل ته وي وو نو ول موسی علی السلام اول او جی تو کا اگر کراغل انتا تا په یو شی سرګن موجود ښکارا نو یا پیش کا به یې فاتی رات لگو کبھی پا غیش رکی یہ تا دا رشتی رونا نوی غرزو الامسا ناگراش بد آمسا صوبان موبین ایدہا سرگن لوی خامار تنے جوش مکی نرے مار دلتا خامار ولی دشمن تا مرے شکلو تنے او تا دشمن مقابلہ کی دو گوری غٹ ہو پا منڈا کی پشان دا نری مار ووی بی صلو اللہ اسپل ناگا دا سپینو کتن کتن نویل للملائی حولهو اغا معتبرو تا چهو چا چا پیر دینا خوش آتاری یقیناً دا جادوگر دی پوا مولا پوا مولا دی گوی غواری دی چهو شدی تاس رزمک استاس نپس ورد دا جادو پل نصر تا مرون عمل کوئی ما تا سوی نا کوئی تاسی یه دیگی پا خبر گو رین خبر پچا چه پا عوامو بانی او سم سیاست دا فراون دا گره غرض خپل یو خبره پچا وړه په خلکو باندې قالو نو ویل دی ارجه مخکې ما سرور باندې کړم یو مهلت ورکړه درم دیم تم ورکم درم کډوډه موډه واري اغاول ورکا سلورن پجیریکا اور ددا اولیگا پکلو کی جب کون کی چراولی تا تا هر قسم جادوگر کو هر جادوگر کو نو جمع کرے شو جادوگر په وخت اورځي وقرری او یې شو خلقتا آیا یې تاسو جب کی دن کی راوندی خامغه راوند شي لعلنا شاید چمونگا زو جادوگرو پسی کچری دیو شی غالی بو وکل چرال جادوگر نویل خراون تا این لنا آیوی با مند پارا لعجرن سیواز کچری شو من غالی بو تاسی مو جنگی بی آو تاسی بایی بدغو که خواب خواد نزد کریشو خلقونا مقربین نزد کریشونا نویل دیو تا موسیٰ علیہ السلام گرزی آوی تاسی گرزون کی نبی گرزو الحبال هم دلتا اجمال دی مخی سوئی دیو تا گرزی یا منگ اگر تاسی گرزو نبی گرزو الناس حبال هم پڑی خپل او امساگاری خپل اوی بیل قسم پیزد دا خیران مخلوق بانی قسم پی منگ خواب خواب زورا واریو نو گرزو الموسیٰ عصاو امسا خپلا علا نبی ناګه دې هم ساتل غړک کړه چې دې درو جوړ کړو نو ور دې دل او ور دوله شو جادوګر بی اختیار چا ور دول او ور دوله شو الله سیدا کون کی ویل مګی مان دې پرب العالمین چرب د موسی او هارون دې نو ویل آیتا سیمان دا وړلې پد باندې مخ دې اجازه کولو زمانہ تاسو ته ولې دې مر بادشاہ زوی مو به اجازه ته کارونه کوی لسن نشته دې څه خبره مانه یقیناً دا لوی دے ساچی آگا چی خیط آئیس جادو زرد چی پوا بشی آگا دا پری بکم لاسون ساسی اوخ پی ادل بدل او زورن بکم تاسی لرگوند اویل لا ضایرا نشت تکلیف مونگتا ایس تاوان ندی ایس پروازشت مونگا پل رب تیو وافظ گزیدو کی مونگا او امید لرو چې بخنه وکي مونږ ته د ګناهو رب زمون د ګناهونو زمون د ان کونا اول المؤمنین او یقینا یو من اول لومبری د مؤمنانو نه او دا اکراه دستا مخکې تیر شوی و کنه او ما اکرهتا علی او هغه وکړه موسی علیه السلام ته چې بوزا بندیان زمانش شپې ته یقیناً دیو چی دین انکم یقیناً تاسو متبون تاسی پسیبا لگی فراون او خوم دارا رستوال بکیدشی تاپس تاسی بسی ان راتلل بکیدشی تاسو بسی متبون ور پسیبا لگی ستاسی اولی گل فراون فی المدائر حاشرین ویدا یوڈالا دا لشیر زمتون یو ڈالا دا تنوین تحقیر دا پارا قلیلون لگا دا لگا دیر لگا دا لگا او دیو منگلر لغایدون غسر آوستن کی دی او منگا بیاس ہوئی نسبت دا غسر دان تا پیجی گورا او بیاس ہوئی او منگا لجمین خامخا ٹول داغون چیو کنا حاضرون دیو نیریگو حاضرون دیو لیریگو نو اوختل منگ دیو لرا دا باغونونا او دا چینونا او دا خزانونا او دا بنگلو او دا کورونو عزت مندونا دا غرنگا یاد دیو جن چده میں مردار کو ور مکرا دا ازمکا بن اسرائیلو تا نو بولا گیدو دیو پسی مشرقین پا وقت دا خطلو دا دور کی عذاب نو کل چولی دا دیدوار جمعو ویلا مرګرو د موسی مونږ لا بودرکون غیر کړیشو لاندې کړیشو په هیڅرې دا سیر دا یقینا سره زمانه دی رب زبان زره شلار مونږ ته خوې نو وایو کړم موسی تا موسی علیہ السلام خبر نو پته نو چې امسا کې بداتار مخ کې تیر شو او هغه په امسا په لبانې دریا په فن فلک نو بچوي چون بږي جو نو شیبا کولو فرقین نه هر ټوکلان دوبو کد تاو دل آدیم پشان دغر لوی یعنی او با بزه پزه او دریگی دغر مونده که منس که بلاری و از لفنان سم الاخرین نزده با کمونگ دغزه کین نور یومان جوخ با کمونگ پا دغزه کی بیا پا رستانو بانی دریاد فراون با بگیراتین کم آدر کبول غرد و باش کمونگ موسا سرد دنو گوند بیا مدوک رستانین پا دیکی نخی دی اکثر ایمان نراوڑی ربستا غالب و حکمت والا دی اول اگا پدی باری خبر دی ابراهیم کلشویر دار و قوب دار د چا بندگی کوي نویل بند بندگی کوو یا مدد غواړو د شکلونو د نیکانو او ګرځېدلی موږ په دې شکلونو باندې آگی فین پرات منجوران وی آیا اوري ساج کله چې आवाज کوي فائدہ درکې یا نقصان لري کولې شي قالو نویل بلنا او بیا موږ دې موږ بشران خپل کدارې کوي فالو د قصې کوي زخرف دو اشتم کی میلیو یو دین او طریقه بانی بیا ہوتی اگر که مشران پیشن پیدا قالا نویل موسیٰ علیہ السلام خبر را کریمات ما کنتم داغا چانم چه تاشر آمدد کوئی استاس مشران لنبری دا ټول دشمنان دی زمان عدو بلنی مگر رب العالمین زبا تعلق و رب العالمین سره دا نور ټول زمان دشمنانی بایکاټ دا نه چاری و سرزان برابر کیا و دستاسی هم خدا و زمانگ هم دا خدا بدا ندا او شریف و طولی و زنانا پا تور ایو و خدا نیدا او اللہ چه پیدا کری مالا و بیای توفیق را کردن و دا اللہ ما تا توفیق را او اللہ چه دا اللہ خوراک را کری ماتا او با کلا چه بیمار شمد دے بی جوڑی او دا الله چې موږ کوي په مال او بیا به ژوند دی ژوند دی یعنی ژوند دی کوي او الله چې زه تبلرم چې بخنه وکي ما ته دو کمی زما اورځ قیامت کس کمې شوی نو دو انبیاو بخنه لري رفع درجات دانه چې د بار د ګناه ای الله وبخي ما ته په دین یو دې کې ما نه کانو سره وګرځي ما د بار جبرشتری پرسترو کې یعنی بیان دشتینه اوس دغه بیان دی او ګرځې مال را اغیستل کې د جنت نعیم او بخنو کې زما بلا ته غنن دادې ده خطا کارونه گمراه دي هم شرمې مال را پرز د قیامت او اورو چې پرته کول شي باور چې فائدہ ونور کې مال نه ځامن مگر اسو شراشه الله ته فضل ورو د شرک نه او دې بشي جنت متقین تا او سرګن بشي دوزه کګوتا غاوین کاګین سرکش وتا قیامت کې ګویا الله دا مفلار دی الله ورته شو ته ګور بیا چوګورې دونه په بدتري مخه د بروچې دی وکته نشي بخاری حدیث او بایل شریوتا اینه وا کونتم چرت دی چې تاسو را مدد کول به د الله نه اې داد کولی شي تاسو یا بدلاوی سیش اخپلن پا کبو کیبو فیان نو سرنگون بکریشی دیو فیا پدی دوزف کی دیو والغاون او ٹول سرکش کبو کیبو سرنگون اٹا با مردولش لکا سوید اخبونوی صحکتی ہو و جدو دو ابلیس لخ کرد شیطان گوند خالو و هم فیان الله قالوا وهم فيها يختصمون اوي بديو قص با قص بچري اوي بديو پدي کې جګړه کون کي قسم په دې مونږ وا خامخا گمراهي سرګن کي وای بديو قص با قص خبر نو کولای نه ذکر کلا چې مون برابر او تاسو لره پرتو العالمین محبت کي درجه کي حاجت سر کولو کي نو سر وي نیکانو اگر خپل مدد کون کو دروئی او ندی خطا کری منگلہ مگر مجرمانو ننیشتے منگلہ رسو خلاس او نکی او ندوس گرم ولینا فلو ان نو کچری منگلہ روی کردتن یو پیردل دنیا تن شوی بوئے منگلہ دمومنانو نم ان فی ذلک لآیه وما کان اکثر مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم دروغ وی قوم د نو پیغمبرانو لرن یو نو تصدیق کړي خدا دا سیدل کړه ټول کلا چې ور دیو تا یو د دین نوح الا تتقون ولیدیږي د الله نو ستاید پر رسول امانتدار او یریږي د الله نو سباو منی نوارن تاسو نه پدی باندې ساج نریا ج زما مگر رب العالمین او یریږي د الله نو منی زما ویلدی آیت تصدیق کو مستان او حلن کروان دی تاپسی اردلون زلیل خلق یا من پختو کیو الکبسر خلق دی زمنگا اتفاق یوران کو دادی وغری قالن ویل وما علمی سکو ادا زبان پاگا چی دیو کئی یا نشت مار رکوا حاگا چی دیو کئی الله تعالی نړۍ صاحب د دې مگر زما پر رب باندې ارمان کتا شو کوي دې او نه هم د شړون کې مؤمنان لا نه هم مگر يرون کې سرګند ویل کمن نه شوې نو هن خام خام شي ته د دې سره شو نه پکاړو دی ول ویل رب زما یقینا قوم زما دروژن کمال را فیصلو کې زما پمنځ کې او پمنځ د دوی کې فتن پورا فیصلان او خلاص کې مال راه چې ما سره دي د مؤمنان بچ میکړه دل وا سو چې سره د دنو په کشته ډکه کې مشحون ډکه کې بیا وړو پلو باذل باقی نفس باقی پاتې خلک ان فی ذلک لآیه وما کان اکثر المؤمنین یقینا نفسا خابغ غالب و مهربان درو جن کړي عادیانو پیغمبرانو لره یو پیغمبر تکذیب د ټولو ځکه جمع جمع را کله چې دیو ته یو د دینه هود الا تتقون انی لکم رسول امین فتقوا الله واتیون وما اسلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریات ریین آیتا وایا تاسو جوړوي بهر ډیری نه تابسون عبس کون کی او سگر کرکت نخلا داغ داغی نخبا جنا او در او دیس رب نمانی تو ایت بس دنیا پا بلا وڑا دا شی پوک را پوک شی او خواد دی و اغل افریقی داغ تماشگیر چکم دی خب با و تتخیدون مصانع لعلکم تخلدون کشمیر کی بل شریفی اوراد کرو نیو کباندر رو او سوی خشوی دن اغه خپاوې چې دې بدلارم دا کومه دمې خو شو پیغمبر صاحب لېګلې چوران کې درګاونه او کیندو روان کې څه دنیا روان شي دې پاره خبرې مسلمانانو وجه لکې کې داغي بدلار او جوړوي تاسو مسانیا بغلې چې خاوکا وتا شي دخل دور همیشه دلتان او شکر وې دا شي کلک مټیریل الګوا مټیریل وته وي څه وته وس په یو لګې سیمټ لګوي دا او ډېر ډېر وخت بار ګرانټي په دنه ری سوال په رواني ګرانټي یاله او کلا چې تاسو نیول کوئی نيسه مسافر نو نيسه تاسو هغه لره جبارین ظلم کول کی زور اور هوند کی حمله به کوي او یریږي د الله نه اومنه زم ما او یریږي دا غزاد نا امد کوم چې مضبوط کړی تاسو لپاره باشي چې تاسو کویږي یني بچي دا ذکر کوي مضبوط کړی تاسو لپاره پډنګرو باندې او په بچو باو نو پچینو زه یریږم په تاسو باندې عذاب وینې نو ویل دي برابر دي په موږ باندې کنه شهادت کې ته او کنه کې یانه ایته د نشهادت کوم ګناه فرض ور کوم ګناه نه ده دا مگر خوې ده دړم بنو یو ما نه دي دا مگر دروغ دی دړمبانو جوړ شوی د ځان دا موجزي نه یو مونږه به معذبین سزا ورکړې شو نه مونږ ته سزا نه ملي دروغ زر یو ګرځو دلن هلاک نکړې دی ولر پدې کې دلایل دی و ما کان اکثر مؤمنین و ان ربک له هو العزیز الرحیم کذب الصبود دروغ جن ګرځو صبودیانو غالي کړې شو د الله لره کلا شو یدیو ته یو د دینه ساری الا تتقون وخت دې شو انی لکم رسول امین فتقوا الله واتیون وما سرکم علی من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتو ترکونا فیما هاهنا آمینین آیا پری بخوده شئی فدیده کی پا امن سرا آمینین پا امن پا باغونو پچینو فصلونو کی کجورو کی چه گنگو چی داغی حزیم نرم دی حزیم نرم دی او توگئی تاسی دورورنا بیوتن دپار دکورن فارحین پا استاز گی رئی یعنی خم آخر یہ زیم امان نقش و نگار خیستا گلکاریم بگی کوئی او یرگی دا اللہ نا وحاسیون ولا توتی او ممنی خبر دا مشرکانو آغا چورا رے کئی پزمکا کیو نواری اصلاح رو والے نویل دیو یقینن تی من المسحرین دلی ونونا ما لی هادا رسول اکلتا یاد اگر خیٹو نئی یاد پتا جادو کرے شوے دے نظر دینے لگی نئی تا مگر بندہ ازمون بندہ کی راولی و موجدہ کچری دشتنون ہوئی دا او خدا دد پاردسکل یہ اور تاسی دد پاردسکل بل اور ارز دبالو بدہر یو ما رسے گی دد پسو ما نزکے گی دد پسو مرا سویدتا بیسو تکلیف نو بانی ستاس لعذاب دورزی لوی زخمی اکرا زخمی کڑی یو خطول پی خوشالو او چوبو لکه سور خبر نهم آیات کی وی یو کس دا کریو دا طول پی راجیو چی راجینو او چوبو پی نو دا پشند شیطان ساکت بخو کرو نو شدیو پیخ مانا پازار پیونی وزنیو لرعذابو ان فی ذلک لآیه وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم دروجن کا قوم دلوت لے گلے شو لرا پیغمبران لے کرے چوی دی تے یود دین لوت ولے دان نہ ساتے دے شرک نہ دسائے دے پار رسول ابی ہوئے لے گئی اللہ نہ منے زبا وا سرکم علی من اجر ان اجری الا علی رب العالمین تشت سرید گور لے گئی تسلید او تسلید او مد تا تسلی قوم تباشو نبی تا تسلی دا لویل مطارانی تباشو راتل کوئی تاسی سڑو تا دا مخلوقاتونا او پریدئی آجی پیدا کری ستای دا پار رب ستاسی من ازواجی کم دا خدستاسونا او دیلی دا ما تاسوی چی دا آیات آیاتونو کی تاییداتو بانی کولی کئی بیادا تشکال نواری دیگی دا ستاسی خزی بناتی زما روحانی لونری دانه چې پیغمبر خپل لونه پیش کولې دا خو نهایت ده به غیرت او کار دي او حدیث کې راځي یو صحابي تپوس کوي یو سره زنانه سره پر دې سره وی نه سره کوي دا هغه ګوري وای ها په قسم په خوده چې ته په حق راځي ټولې نه سره کوي هغه وي تدیر غیرتی او پیغمبر دا اللہ دا دینم غیرتی دی و اللہ دا من دا طولن غیرتی دی تمام ناروائی حرام کری دا دا اللہ دا غیرت کا تازا دی پیغمبر خو غیرتی اللہ اکبر صحابہ سونا غیرتی دی یو صحابی بار نراغی او فرلنہ نوے بادئی کھڑے فرلنہ بار تراغوتی دا دا پاگو گزار کور اگوی دن نو کور جدن نو کسل مار مانو کسی کر کڑے ہو خداوی پته نشته چې گزارو کو زما خاوند اور مر شو کما زه کدا پیره پس خفرا سخت گراو ته د بار ته تو څنګه بار ته وای معلومه ده چې زنانه پرده نه کینو لوند کې دمې کو دم دم بوې ده او خلو کو ده فاتحه ده بوې کو خلو ده خون نه ده کنه دمور کو دی بیا دمور سم کو ده کی ابې لګر مورې چې دلاوې خراب وي چې یو ځل تزوړند کې به یو هم بار تر مو شي او سورې نساء کې آداب خوځي چې دا وسه تقریر وته او کبه ځان لري دا ورکی ګرځو د شه په دې نه لوبیا کوته اړو کې ما ته مخ بنرې ساري له مخ وال نه روان عزت ونځي بلکه تاسو یو قوم عادون حد نه اوریدون کی الله د خولې نه اوري خولې د خپلې زراده او تاسو اوري سره تر ویل کچری باندې نشویلو تر خامخا بشین د شړلې شوونه او د شړو ویسو استاسی دی عملنا من القالین بیزارایم دشمنیم ای رب ازم آر بچ کے بارا آر زم آر چیدیو کئی نبچ میں گزر آر دول وگر یو بڑیو قرآن فی الغابرین رسو پاتی که دون کی و بازار کن سور تحریم کن سمدم منت آخرین بیا بتباک لرسترین اومی ورولو پدی بڑی باران دکان دیر بد باران دی دیر ولیشو ان نفی دارک لآیا وما کار اکثر هم مکمیرین و ان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت اصحاب الائکت المرسلین او در وجن کا اوان جانگئی والا بڑ والا مرسلین لگلی نشویب علیہ السلام امام ابن کثیر وی داد دخپ القوم نو و لگلی دوار قومنو تا مدین او دا مخی ما مانا کلی واچی دوارا یو بار اطلاق یاد ککل شویل دیو تا شویل علا تتقون و ایزان نبج کوئی دا شرکتا زوستای دا پا رسول عبید فتق اللہ واتیون و با اصلوکو والی من اجرین ان اجری الا علی رب العالمین او پورا والیو کئی پجوک کی ولا تکونو مکیگی من المخصرین دا کمی کون کنن او تلی بالقسطاس المستقیم پڑنڈا نیغان یعنی تلا پورا اما کونوی خلقو تا سیدور دوی او مگر دی پدمکا کی فساد کون کی اوی ریگی دا اللہ نجی تاسی پیدا کری والجبن لتل اولین او پیڑای رنبنائی جبن پیڑای نوی ردی یقینن تی من المصحرین لیوانون جادو شوریا رکھی دی ومان تا اللہ نی مگر تا بندائی زموند کی ومن گمان کو پتا من خام قادت رو جنونا راور دو فمنگوانی کسا خم من السماء یو ٹوٹا دا بران کئی تو درشتی رونا یعنی یو دلیل راوڑا دا بران لکه سنگ جتا میراج تا تلی داس یو دلیل راوڑا یا واحی داسمان نراوڑا چمنگی اگر یا حقیقتا یو ٹوٹا دا بران اگر دوان لفظ داسی ذکر کرده و زکا سوالات مختلف و جواب داسی کئی تا درشتینو نانوی رب زمان خبواده پاوجی کوئی تاسی نو در وجنی که دیو لران اونی ورزی لعصاب دا ورزی دا صاحبان ذل لا لسوری یخیرن دیو انهو کان عذاب ویش یخیرن او دا عذاب دا ورزی لوی دا شوک تر وریدو چه تا شوی دا دیو یالا سور برابانیو کس ببارن نی منس که اغا عذابو عرصی براو ورو پا دیکی دلائل دی و باکار اکسر و مقبیرین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقیناً دا قرآن را لگلے دے رب العالمین ترغیب قرآن تا حجر دو رسم کیوں را غلے دے پدیبانی جبریل امین انی راوڑے دا قرآن را تلل کری پدی قرآن سر جبریل امین بقرآ اٹھار میں کیوں پس رستا زرولی ہوئی چی سوک رسیدے نشی دشمن چورانے بکی صحابہ ببارک سوئی کتب فی قلوبهم ایمان کم ذکر کله پدنه کولی چې څوک اوران نکی دا چې ذکر کړي باری دشمن بدر سره مالوی کډوړ دی چې شه دایرهولې همون زرین دایرهون کونه پجبا صافا سرګندکی یعنی عربي او یقینا داو با سیفولمبنو کتابونلمبنو کی څنګه ودا قران مطلب دا دی مضمون درې قران مخکی کتابونو کې وو د توحید دا رسالت دا مزامین مخکی اولم یکل لهم عینش دے دیو لرا نخان این یعلمو چپوا کی دیو لرا اغولما دا بنی اسرائیل ولی خلاف کوئی دا پیغمبر ولو نزلناو کچر داری کلمی دا قرآن پا بازی آجمیانو حابیم سجدہ شپارسم کیون دا اولو سلوی دا قرآن پا دیو ننو دیو پا دیو بانی ایمان را رون کی بیا با ویسوڑی قرآن سلی عربی او غسر اعجمی مخی ترشی ہوئی کرنا دار سن خبرت دارنگ لامون چلو دے تکزیب لرا پزنون دا مجرمانو کی یا دین کار لرا یا دے قرآن لبیا بیا چلو چی خر حرامتو پا کسی واشی تغیانا و کفرا لا یؤمنون به ایمان نرد تردی چوین ازاد درناک نورا بشینا صافا او دیو بنا کوئیگی نووی دیو حل نحنو نووی بدیو حل نحنو آیای دیو منگا محلت را کریشو لے منظرون دا محلت ور کریشونا آیا یو منگا محلت ور کریشونا جی انشاء دا محلت ور کرینا نانا آیا زمانگا زابانی یستاجیلون تلوار کئی آیا دا خلق زمان پازار بانی تلوار کی سمانا پخلی غواری راولت منگ دسنو چی یره یو یا عمل و قول دا سکی چی آغا بانی دیو سره عذاب لدعوت ور کئی خبر راکا کجری فائدہ ورکو منگ دیو تیو سو کالا بیارا چی دیو تارا چی دیو سر اللہ شوی دی فائدہ بورنے کی دیو تارا چی دیو فائدہ آگی سر اپا دنیا کی او ندی اللہ کریمنگ دیو کری والو مگر داغی دا پاری رون کی ذکر دا خود فن کتاب دے یادگیرنا او ندی امنگ ظالیبان جیتی کون کی ولی کداسی میں حلاک ولی بیا بوی لولا ارسلتا الینا رسولا پیغمبر دیو لی وطنر علی ویلش امنگ داغی تابیداری کی او در ربانہ بکی لی اللہ یکونو لنناسی حجتن بعد الرسول دے کنرے بانا رسول پیغمبر نفاسی نشی او نراوڑی دے قرآن لرا شیطان دے ممانا او نراضی فدے قرآن سرا شیطان او ندی مناسب دلرا طاقتی ام نددی چطو شیطانان او تخبری کئی او نتوان لری دیو آنی سمی دبوگی خودون دے قرآن تا لما زولون بیرتکری شوی دی تفریدہ پنفی شرف دعا دا نفی دا شرف دعا دا تفریقی پا مخیری باری فلا تا دو ما اللہ نمرا بلا سرد اللہ نا حاجت سرکون کے بل نشیبتو دازا بل کریشونا معذبو نبشی عذابو کریشونا بشی ما تایا دی تاریز دی او یرواشی رتکل اقربین تبر پل نزدین دلتا څه خبره چا دا کړی ده نبی علیہ السلام په سفیړه والے وو نو سورۃ ابولہب نازل شو عجیب خبره هغه شپږم سورۃ ده او دا سورۃ سیم ها هغه ته نماز کې بیا راولېږي په دویم را لګلو باندې سبوت شته دی وای فاتحه ته پیر راغلې مالک په دویم یې سبوت شته دی ضرورت یو پیره پورا شون دوباره لګلو ته ضرورت وو دوايي ورکه شو خلاص شو منغو اصل خبره ده چې کله سورته اقرا راغې داغه نو رسول نبی علیہ السلام سو وکړه اعلان یې وکړ یا سبا دا اعلان به جوش باندې یې وکړ خلک راجم شو په کزدا ثوی نه چې دی وندې نو رسول سو وکړه باندې حمله کړي مانا ایویا جردنا علیکی برحال ما وجدنا که اللہ صادقا بارها تجربه شوی دا و تر رشتنی مون بیادن دی ویخا نوی صدر صحیح قولو لا الہ الا اللہ تفلحون ابو لحب و اتبل لکا یا محمد نوی دا بیا نازل شو نما ایتغه شنه خبره باندې پوښی غنه اصل خبره دا ده چې دا نبی صلی الله علیه وسلم دا وی حکم دی ها قول لا اله الا الله بیان کړي ابو لهب خلاف کې دور خلاف کې لیکن پیغمبر خپل خبره نه پریږي لکه د منیب واقعیا من مخکې ذکر کړی او کته کا وزر خپل اچا تا چې تا پسې رواني د مؤمنانو نه یعنی تا به شداو خبرو ما د سورۃ ابو لهب دا واقعیا صحیح نه کچره خلاف په سال هوا یا نافرمانی کې زبې زارایم هغه چې تاسو کوي ځان وسپاره په غالب ذات په ربانا هغه الله شیوینی تال رکل جیتا پاسی و تقلب و کفیس ساجدین او گرزیدر ستا و سیده کون کوئی نتابدار و خلقو کی یقینا دا اللہ اولیدون کیو پوا دی بعض خلکو دلته ذکر کړی دي چې په نطفه کې ګرځیدل مراد دي پاکه نطفه راته اوس دام ثابت نه دي یا مور او پلار یې ولا ژوند کړی وو مسلمان شي وو لیکن دا غیم ثبوت نشته مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې ذکر کړی چې د سیوطی دا خپل غلط مراد دین عام مؤمنان دي هغه سره لکه صحابه سره ګرځیدل آیا بواکم تاسو نه پاره چا چې راځي تنزل الشیاطین راځي شیطانان راځي شیطانان په هر یو دروژن ګناګار یو خاونه سلم نو هاو یو معنا وګدي ترویتیان شیطانانو تان یول خوانا سن وگدی ترویتیان شیطانانو تان نجومی اغا جنات پیریان پر علاچی و خبرواوری رشتیا نسل و سرسکی اغا دروخ دا دو وگدی ترویتیان شیطانانو تا اکثر د دینه کاذبین دروژن دي وشوارا شاعران یتبعهم الغاوون ورپسیزی د دوی سرکش خلق آیت نوی دی په هاریو کند کې یہی مور پریشان رواني شاعر دو ګرګه زم بدرته زم مدینه ته لیکن زکه ویدانی کن اشی وای او یا چار له پیسی ورکی جنن د نشتری صفاتو کنو اغه شو کی بل ورځ وی ته جنډی صفاتو بل ورځ کتاب صفاتو بل ورځ سوې د برشه صفاتو د ازماری صفاتو د بلچې صفاتو د دوستی صفاتو نو ده هر سوې بار کنده روان او دی وای اغه چې کینان مگر آکسان مومنان شاعران اوی تلگه انده که پریشانی شوا مگر آکسان چی ماندادی و عمر کینی کیاده اللہ دیر وانتصرون او بدل آخلی پس داغی نجی پدیو زیاده شویدی حج و چاکڑی دا لکه حسان دا نبی علیہ السلام نجی جواب کئی و سیالمو او زرده چی فو ابشی ظالمان ایام قلبن ينقلبون چې کوم زیتا اوریدونکو دي دیو ابو بکر عمر ته خلافت حواله کول فذلک ظنی زباه پدی ګمان دي چې دا به انصاف کوي بس حواله او کله کوي خدا الله کتاب موجود دی عمر وای ک عمر خلاف شي صحابه ته تاسو بس کوي صحابي فاسی که عمر خلاف کئی نو دا اللہ پا کتاب بیسمو نو دا حدیث مطلب اللہ دماغو پیداغا گمان دے چین ساتھ پی سورت ممتازو دا نور سورتونو نا فذکر دا تقلب کفی الساجدین وانزر عشیرت کل اقربین دارنگ لا بیا بیا غا لفظ استبالو ابن ربک لہو العزیز الرحیم او پا ذکر در شاعران دور انتظر در